لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله رب العزة شان او قدرت دير لويده سنگاج علم لويده حكمت لويده ناغد هر بنده د مخ کی حالتنا د رست حالتنا او د موجوده ټول نه خبر چې دا بندا په مخ کی ماضی کی تیر شوی زمانه کی وسنګي او څنګه حالت یو راتلون کی کې وسنګي موجوده وسنګي هر انسان داس نه دی انسان نی خبر پتا وتا نی دیو بنده په حق کې او په خپل خیال کې دې اعتمادو کې پچا باندې یا په دې مرګرتیا او د دوستۍ اعتمادو کې چې دا زما مرګره دي یا په نور څه د دنیا څه ضرورت او څه کاروبار او څه مزدوري او څه دیاری دیده پار خاص کی شیر زما پا دو بانده اعتماد تی زما پا علم کدار چده بڑیر اتباری او دیر احسان بکی او دیر دایت پیاد کی او دتا خو علم نشتا کنا چکل وقی وصر تیر شی داو عمل وینی داو اخلاق وینی داو کار وینی نو بیا رستو لاس مروڑی یہ رکھو دس خبرو موئی کنا ما تسپت وخا دخو دو پزڑکی نوم ناستا دو بنده دا حال لے دی علا خبر شی دیو بنده دا خواو بدنا او دا نیکی او دا بدینا او د اعتبار او د ادم اعتبار نه چې دې داونه سو ویني څه عمل ویني څه اخلاق ویني څه کردار ویني دې پدداوی نه پوي شي او د الله رب العزت شان دان دي هغه د مخکې نه خبرې د انسان په حال باندې ځکه هغه پیدا کړی دی هغه ته معلوم دی بار او دن نهر سو حالات و تمعلوم خدای او قدرتی خبر ادا کواوی چه عقل که نرازی نم بسهیوی چه اللہ رب العزت تیو بنده حال توگوری داغ ناس تولار تا داغ خبرو تا گپ شپ تا داغه معاملات او ته داغه یو بل سره تعلقات او ته چې هغه ډیر اصولي او بنیادی نقاق یې شي بل چې الله خوښ شي نو بیا د څه شي کمې ده ها دوره ده چې الله د خپل خوښي خبره دا کړی ده چې زما څوک خوښ شي نو زه په خپل طرف نه کم نعمت کوم کم احسان پی کوم اخ وی چې مال او مال او پیسې را کی مال او دنیا او دې را کی او نه دا خو نعمت نه ده دا خو الله قرآن کې بار بار وی چې خلکو ما چې چاله مال او دل وتر کړی دی او ما چې چاله دنیا کې ډیر لوی فراخي ور کړی دا نو دا دې نه وی چې دا په ما ده الله نعمت دی دا خو ډېر لوی نقصان وشي چې دغه نعمت چې نو فرعون بم په نعمتونو کې راشي او قارون بم پکې راشي حامان بم پکې راشي موږ به وایو چې په دې د الله ډېر لوی نعمت هڅومره چې قومونه تیر شوي دي او حال دی چې قرآن د هغې په حق کې وي نو الله اے خلقو اعلان واورے بعدا لسمود بعدا لمدین بعدا لعاد قوم هود هلاک شو تباہ شو دا دنیا غدیر خوشحال خلق غدیر عیش پرس خلق غدیر مال و دولت والا خلق اگو تباہ شو برباد شو دنیا آخرت تباہ شو انو دا اللہ سا خصوصیت تے چیو بندے خوخشی چیو بندے خوخشی نوی دان تیرانیز دیکی نزلکی والا دیر صحیح ارادی صحیح مشوری او دیر صحیح اخیالو دا والا واجی مطلب دار چی دا غو اللہ تا توجہ پیدا شی نو بیا چې د الله د ذات سره د څومره سيزونو تعلق دی هغه سره یې ګور د الله د ذات سره تعلق خو اول د هغه کتاب دی د قران نو دی بندا قران ته شوق پیدا شي بیا ورپسې تعلق یې د انبیاو سره دی د پیغمبرانو نمونه او د هغه عملونه او د هغه تاریخ هغه په خوګ لګي بیا ور پسې تعلق د الله د ذات سره د الله د غزینو مقدس او مقامات دي چې د الله کورونه دي حویلو چې فی بیوتن دا کورونه دي اذن الله ان ترفع الله دې په حق کې حکم کړی چې دا جماعتونه دي اوچت کړی شي خلقو ته غلطه معنا واغسته سلور چتا پنځه چتا الګا جماعتي اغه پلازای جمعات خو به یو چتی یو ولیکن په ایدم بابادی په قران باندې به آبادی په عبادت باندې به آبادی په توحید او سنت باندې به آبادی په دې بابادی په دې باندې به آبادی چې دغه جمعات ته او د خدای کور ته به شرک ناراضی باندې کې وته لاري واو چودونه بند کئی سوری بند کئی چی شرک رانشی چی بدعات و ترانشی او ما خامونا و جمع و خانکونا و دا او خلق خوش آلیگی ختمونا و مٹیائی او چایانی بوری گا تا خو جماعتونا ندی بدعات و ترانشی رسم و رواج و ترانشی زمانگام دغا خدمت پا دی جماعت کی خادمان یو سوک مشر خادم دے سوک کشر خادم دے او دا خدمت کو چې دا اللہ دے کورتا شرک رانشی بدت رانشی رسم و رواج رانشی دا رانشی زکا غنور جماعتو نے خطول غل بیل کرو او جسار بطالہ منظم نہیں کرے لاچے با دیم نیس کلے ادی کی با آواز وشي یا خدای زوس دې ضروري لاند ته وکې زم ما کنه دا یا خدای دا غوړې دل ګناه دې تی تا وک مګدا دا پیغمبر دې نه من کړی وا چې امتا جمعتون دې لپاره نه دی پات شو دا تاسو څه جوړ کړو دا خو صرف د دریو خبرو لپاره د مانځو لپاره د ذکر لپاره د قران تلاوت لپاره بس نمون ډیر پزور باندې ډیر پزور باندې او په دعاګانو باندې او په مینتونو باندې او په بیانونو باندې دا جمعه داسې راټینګ کړي دي چې خدای دې کې چې تشرک او بدعت نشي. ها نو هغه باندې دې د الله شکریا ځکه چغه د الله په رحمت کې او په نعمت کې او په اراده کې راغلي دي چې کوم خلق تعالی کتلې دي او دا غیر اخلاق او دا غیر عمل او دا غیر روزګار او د دنیا دا وته خخ کار شوې دي نزل ته راوستري قران له راوستري توحید او سنت له راوستري نزا خبرې په خوګي لګي دا ګوره په انور باندې خوګي نه لګي نو مونږ وی چې الله علم ګورو ته تا حال مونږ په اول خوشاله یو او تاسو په بیا خوشاله شه چې الله رب العزت مونږ ایمان نصیب کړی دی عقیده نصیب کړی دی مونږ ته د خپل کتاب بیان نه کړی دی هر وخت هی د دې نور علم خوې درې خبرې لا کوا دا کوا دا بیغم شو لکه دا قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے دے دا 114 سورت نیسل نازل کری دی چتا دین دریو خبرو کی بند کو نا دا خوب دا جون سر آوری جون سر بے آوری او هر بیان سر آوری دو سر با ستا با ذہن کے انقلاب رازی ستا نظریو بدلی گی او تا مونږ وایو کنه ښا تا مونږ وایو نمونه به املیکو وړي نو که تاسو دا خوخه چې مطلب دار قیامت کې بیا تاسو چې بابا غان یو په لذي او ځامن بل په لذي نه توبت بیا به خپای کنه نو زه پلارانو او ځامن ټول نمونه بلیکو او صرف دا بد توایو چ شرک مکوي بدعت مکوي رسم او ریواج مکوي بس دا بس پیر آسان خبر دا تاسو ته بوخا چانی ویل کنه نه دا پیغمبر په وخت کې ویل شو او غیلاله دنیا نه دا خلقونه سبق ير شو موږ به تاسو تار وخت وایو چې شرک مکوي بدعت مکوي رسم او ریواج مکوي پر رسم او ریواج کې څومره نقصان دی تبا پا دی دنیا کی بلر وزا یا ابتا پس پوشی چی ارمونگا چی غمو شو مونگ سنبالولی شو قبر ولو کنستی شو جنازام پی کولی شو ارسام کولی شو نو دکلی دی خلقو چا سلام وی لکا سور روپی او لگی دی سوتا نراغلی و بیا لانو تدی با اللہ تا پوس کی قیامت کی جدا پسو کی دا پسو کیو لگی دی دا پر رسم و رواج کی وی نو دیو بیا مونگا سا جواب ورکو اللہ لا اخو با دا ذری تا پوس کی نو دا پا کیوم راضی کنا چی دا یرو را پا دمرا مینگ آئے کی تاسو دمرا تاوانو کو دمرا زیانو مکو پا دیو ام چرتا جز لا غریب لا مسکن لا رو جماعتی اس امداد دا اختر روز را روان دا دا جامع دا پیزار سمرو چت کار دی نو هغه تاسو په لاړه او پر لاله کې په غم او په خاده کې په رسم او په ریواج کې ولګولې د دین غرزان ساتو نو دا دریواله خبرې شرک باندې کو شکر دی الله ساتلیو بدعت باندې کو شکر دی الله ساتلیو خو دې رسم او ریواج نه ځان خلاصول ګران دی نو ګورې چې خاموشي چره خبرانه خو بکوي کنه خدا به وتوای چې راځه ما دا غزینه دوا کوي او د دین دا مسله چې د غایب غیبانه دعا ډیره خو قبليږي نو دعا وته کوي او که څه خیر خیرات کیږي نو هلته کې ور کوي یزان الله او ځان مکړه وای زه کدی ډیر سپیخ شي ډیر سپیخ شي اوس خو بیا اوس خو بګړو بیا دا نشته ښه دا خبرې وم تاسو تکونو دا لکه پیغمبر چې باغه وخت کې د خلکو نه بیعت کو چې لاس راکه خلاص ځکه نو ورکو چې سپته لګي اتبار خو نشته کنه یو سړی لاس راکی او بیا مغه پابندی نه کوي نو بیا خدای خبر دی چې هر څه وته ورسېده نو بس صرف د خلی دا وینا به زمونږ استادو مینز کې رابطه ای او تعلقی چې څنګه دلته کې یو بل سره مرګ لري نه چې هلته هم یو بل سره په جنت کې مرګ لري واخر دعوانا.